sydpå fra Liverpool, Sankt Georgs Kanal, fjern blinker til os Lissabon i Portugal. Fjern blinker til os Lissabon i Portugal. Skål for delfinen ved Gibraltar. Skål for det glade smil, som kun delfiner har. Skål for det glade smil, som kun delfiner har. Blændende dag, lås i portaj. Vi går i ballastbøvn, kom hina i Kuwait. Vi går i ballastbøvn, kom hina i Kuwait. Last på rekordtid, no waste of time. Ned gennem golfen mod ekvators lyn og regn. Ned gennem golfen mod ekvators lyn og regn. Skål for hver mor, hver alpatros. Skål for hver flyvesild, som fulgte efter os. Skål for hver flyvesild, som fulgte efter os. Bunker i Kæptav, kurs mod Dakar. Losse i Liverpool, og vi er atter klar. Losse i